dba o tarczycę. Endokrinol. W trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 13 czerwca, minęła siódma. Serwis Trójki, Karolina Kozińska i Romuald Wójcik. Rada Ministrów rozpoczyna dziś pracę nad budżetem na przyszły rok. W Sejmie pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów. Poznaliśmy laureatów Złotych Laurów Akademii Mistrzów Mowy Polskiej. Rząd rozpocznie dziś pracę nad przyszłorocznym budżetem. W przyszłym roku spodziewane jest odbicie w gospodarce i to znajdzie odzwierciedlenie w przygotowaniach budżetowych, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Będziemy chcieli przedstawić te pierwsze założenia właśnie do projektowanego już budżetu, który będzie przedstawiony jesienią tego roku. Tak jak Państwo wiecie, zgodnie z procedurą właśnie jesienią, wczesną jesienią będziemy przedstawiać projekt budżetu państwa. Do Sejmu trafił natomiast projekt nowelizacji budżetu na obecny rok. Zmiany mają na celu uwzględnienie nowych zobowiązań, które pojawiły się w ciągu ostatnich miesięcy. Chodzi m.in. o wsparcie dla rolnictwa i dodatkowe wydatki na obronność. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę szczególnie wzrosło znaczenie służby funkcjonariuszy SOP, mówił prezydent Andrzej Duda na dziedzińcu Belwederu z okazji święta Służby Ochrony Państwa. Służba ta od ponad roku to nie tylko podwyższona gotowość przy ochronie najważniejszych osób w państwie, podkreślał prezydent. Ponad 250 VIP-ów z zagranicy, którzy przejechali przez nasz kraj, zdążając na Ukrainę, i każdy z nich był wyposażony w ochronę naszej formacji, obecnych tutaj funkcjonariuszy. Dziękuję za to z całego serca. Dziękuję za wszystkie podziękowania, dziękuję za wszystkie superlatywy, dziękuję za wszystkie słowa uznania pod adresem Rzeczypospolitej Polskiej, naszego polskiego przygotowania, jakie odebrałem na przestrzeni tego ponad roku od moich koleżanek i kolegów na arenie międzynarodowej. W trakcie uroczystości prezydent wręczył awanse i odznaczenia państwowe oraz przyjął ślubowanie od nowo przyjętych funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. Prace nad utworzeniem oddziałów wojsk medycznych dobiegają końca. W Wojskowym Instytucie Medycznym odbyła się debata dotycząca pomocy uchodźcom z Ukrainy. Doświadczenia na Ukrainie powodują, że perspektywa tego, w jaki sposób efektywnie i skutecznie organizować zabezpieczenie medyczne, musiała ulec zmianie, powiedział dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego generał Grzegorz Gielerak. Ta perspektywa, którą jeszcze mieliśmy rok temu, dzisiaj wygląda zupełnie inaczej. Zupełnie inaczej należy myśleć o lokalizacji punktów udzielania pomocy medycznej, o skali pomocy medycznej, która w bliskiej strefie walk powinna być udzielana, czy o samej lokalizacji podmiotów leczniczych gotowych do udzielania tak zwanych wysuniętych czołówek chirurgicznych, gotowych do udzielania takiej pomocy. Wojna na Ukrainie całkowicie zmieniła tę perspektywę. Utworzenie wojsk medycznych zapowiedział w styczniu prezydent Andrzej Duda. W Sejmie dziś pierwsze czytanie prezydenckiego projektu nowelizacji ustawy o Komisji do Spraw Rosyjskich Wpływów w Polsce. W tym tygodniu posłowie mają także dokonać wyboru członków komisji. Zastrzeżenia co do legalności ustawy powołującej komisję zgłosiła Bruksela. Jednak zdaniem poseł Prawa i Sprawiedliwości Janny Lichockiej wszystko jest lege artis, a Komisja Europejska otrzyma wszystkie potrzebne wyjaśnienia. Jesteśmy spokojni o losy tej komisji. Jeżeli Komisja Europejska próbuje wszczyna postępowanie, żeby to wszystko wyjaśnić, to otrzyma wszystkie wyczerpujące informacje. Komisja ma badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo Polski w latach 2007-2022. Ówczesny premier Donald Tusk, poddając resetowi relacje z Moskwą, realizował politykę innych państw, mówi w cyklu Reset emitowanym na antenie TVP Info współautor dokumentu Sławomir Cęckiewicz. Jak podkreśla historyk, do tego przyznawał się sam były premier. Bo to nie jest tylko relacja Polska-Rosja, Warszawa-Moskwa, tylko to jest tak, jak sam Donald Tusk, i tutaj będę wierny jego słowom, wielokrotnie publicznie mówił, że jego polityka względem Rosji jest częścią tak naprawdę agendy głównych mocarstw, głównych graczy Unii Europejskiej, przede wszystkim Niemiec, a później Francji i różnych pomniejszych sojuszników. Dzisiaj zmarł Silvio Berlusconi. To był jeden z akuszerów, można powiedzieć, resetu realizowanego przede wszystkim przez Berlin i Paryż. Cykl autorstwa Michała Rachonia i Sławomira Cęckiewicza przedstawia nieznane dokumenty i informacje na temat polsko-rosyjskiego resetu z lat 2007-2015. Lider mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut oraz aktor Krzysztof Globisz zostali nagrodzeni Złotymi Laurami Akademii Mistrzów Mowy Polskiej. Nagroda jest przyznawana za propagowanie najlepszych wzorców polszczyzny. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie dyrektor programu Mistrz Mowy Polskiej Piotr Kossakowski podkreślił, że wybór tegorocznych laureatów jest bardzo symboliczny.

jesteśmy jako Polacy indywidualistami. Fascynujące są także sąsiedzkie relacje. Bywa tak, proszę Państwa. Jest taki film, który o nich traktuje i słuchacz w tej sprawie. Dla mnie osobiście taka jedna porada już od lat, ale która towarzyszy i chyba zostanie już na zawsze, która brzmiała: sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy oczywiście na te dobre rady, ale też pytamy o to, co Państwo zmienilibyście, spotykając siebie po tych wszystkich doświadczeniach życiowych, jakie udało się zdobyć. Czyli ja udzielam rady sobie, ale kilka lat wcześniej. Trochę taki powrót do przyszłości, ale mam nadzieję, że to jest czytelne. Radosławie, jaka to technika psychoterapeutyczna. Bardzo dziękuję, aż sam się zastanowię. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na telefony. 10:30 po siódmej. Baczność stawiać w tyś. minut po siódmej, pora na trójkę. W Polsce tak już jest. O dachu nad głową ludzie lubią mówić: grunt to ciasne, ale własne. Tyle, że jak pokazują badania i statystyki, Polacy są jednym z tych europejskich narodów, które mają w mieszkaniach tej przestrzeni do życia akurat za mało. Już kolejne dane Eurostatu pokazują, że bardzo mocno doświadczamy przeludnienia, dlatego w praktyce wiele rodzin z dziećmi boryka się z ciasnotą. To jest twój pokój? Tak. Tylko twój? Nie, niby mieszkam jeszcze z bratem i siostrą, tylko że brat na przykład ma swoje łóżko i ma tam spać, tylko że śpi z rodzicami. I brakuje ci tego łóżka? Brakuje mi. Jest ciasno w tym jednym pokoju? Tak, szczególnie jeżeli jest tam jedna szafa, jedno łóżko piętrowe z trzema półkami, jednym oknem i dwoma biurkami. Polska rzeczywiście boryka się z problemem przeludnienia w mieszkaniach czy domach, stwierdza Marcin Jańczuk, analityk rynku nieruchomości z Metro House. Średni taki wskaźnik przeludnienia dla Unii Europejskiej to jest 18%, podczas gdy w Polsce jest on dwukrotnie wyższy. I marnym chyba pocieszeniem jest fakt, że za nami są jeszcze takie kraje jak Bułgaria, Turcja czy Rumunia, gdzie ten wskaźnik przeludnienia jest jeszcze wyższy. A jak się liczy takie wskaźniki przeludnienia? Przyjęte są właśnie przez Eurostat, który publikuje te dane, w określone kategorie. Wyjaśnia Katarzyna Przybylska z Fundacji Habitat for Humanity Poland. Czyli na każdą osobę powinna przypadać jedna izba, chyba że to jest małżeństwo. Jeżeli w gospodarstwie domowym są dzieci, no to dzieci powyżej określonego wieku też przyjmuje się, że każde z nich powinno mieć swój pokój, czyli swoją tą izbę. Takim pojęciem się posługuje Eurostat. Także według takiego wskaźnika to się przelicza. Na 5 osobom rodziny 72 metry kwadratowe to jest dość spory kłopot. Szczególnie jeżeli ma się pokój z dwójką rodzeństwa, którzy mają do ciebie problemy. A moja siostra musi mieć porządek, bo po prostu innego wyjścia nie ma. No i wtedy to się zawsze kłócimy, że ja jestem leniem czy coś. Co? Przydałby się pokój dla każdego? Można tylko pomarzyć. W tym momencie zdolność kredytowa 4-osobowej rodziny pozwala często na zakup niewielkiego dwupokojowego mieszkania. No powiedzmy sobie otwarcie, nie jest to lokal, który by pozwalał na rozwój takiej rodzinie. Na pewno swoje ziarenko dokładają tutaj również ceny nieruchomości. A każdy z nas potrzebuje przecież minimum przestrzeni dla siebie, prawda? Tak, no sięgając nawet do badań, to wystarczy sięgnąć pamięcią do wspomnień, które mamy z czasów COVID-u. Ja sobie radzę całkiem dobrze. Jestem zamknięty w sypialni i pracuję. Gorzej ma żona. Ja mam biuro razem z kuchnią, salonem i tak naprawdę z jadalnią, więc wszystko muszę podzielić. Wtedy najbardziej odczuwaliśmy to, że te mieszkania są po prostu za małe do naszych potrzeb. Nawet normy dotyczące czy to właśnie wielkości określonego metrażu w mieszkaniu, czy nawet normy dotyczące metrażu cel więziennych, które się pojawiają, to wszystko świadczy o tym, że człowiek potrzebuje pewnej przestrzeni. Często te mikroapartamenty czy mikrokawalerie to nie jest kwestia wyboru, tylko to jest kwestia braku rozwiązań, które byłyby odpowiednie, godne i dostosowane do możliwości finansowych danego gospodarstwa domowego. Kuba Witkowski opowiadał Państwu o tych danych. Polskie przepisy nie definiują żadnej minimalnej powierzchni mieszkania na osobę. Przepisy definiują, jak to zostało wyżej opisane, minimalną powierzchnię lokalu, która wynosi 25 metrów kwadratowych. Nie określa się natomiast, ile osób może mieszkać na danej powierzchni. Jeśli chodzi o budynki wielorodzinne, to przeciętny metraż w Wielkiej Brytanii wynosi 76 metrów kwadratowych, w Irlandii 88, w Hiszpanii 97, w Polsce 52. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes, so that's fine by me. So wake me up when it's all over, when I'm wiser and I'm older. All this time I was finding myself and I didn't know I was lost. So wake me up when it's all over, when I'm

prezydent Andrzej Duda. Prezydent dodał, że w państwach wschodniej flanki NATO należy zgromadzić więcej żołnierzy i zwiększyć wydatki na obronność. To powinno być minimum 2% PKB we wszystkich krajach wspólnoty NATO. Jeżeli mamy wspólnie budować sferę wielkiego bezpieczeństwa, nie tylko europejskiego, ale także i światowego, czas pokazuje, że takie właśnie, a nie inne decyzje powinniśmy podjąć, choć nie zawsze są to decyzje łatwe. Prezydenci Polski i Francji oraz kanclerz Niemiec spotkali się w Paryżu w ramach przygotowań do szczytu NATO w Wilnie. Kolejne wiadomości w Trójce o 8. Ekonomia w Trójce. Studio Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Polska jest nadal w gronie krajów z najniższym bezrobociem. W zestawieniu przygotowanym przez OECD nasz kraj znalazł się na trzecim miejscu ex aequo z Czechami, a wyprzedziły nas tylko Japonia i Korea Południowa. Do końca czerwca osoby z niepełnosprawnością, rolnicy i posiadacze karty dużej rodziny powinni złożyć wnioski o przysługujące im wyższe limity energii po preferencyjnej cenie. Przypominał w Trójce Maciej Maciejowski z Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej. Należy to zrobić u swojego sprzedawcy energii. I to można zrobić i przez internet, i telefonicznie. Zwykle, kiedy otrzymujemy fakturę za energię elektryczną, tam są wszystkie dane kontaktowe. Czasem sprzedawca energii będzie chciał, żebyśmy załączyli odpowiednie dokumenty, także warto sobie przygotować, czy w przypadku osób z niepełnosprawnościami orzeczenie o niepełnosprawności, czy też na przykład kartę dużej rodziny. Wnioski można też złożyć przez ePUAP albo aplikację mObywatel. Ważne, aby zrobić to do końca miesiąca. Osobom z niepełnosprawnością przysługuje limit 2600 kWh, a rolnikom i posiadaczom karty dużej rodziny 3000. Limit dla pozostałych to 2000 kWh energii po preferencyjnych cenach, ale te gospodarstwa domowe żadnych wniosków składać nie muszą. Z najnowszej ankiety przeprowadzonej dla portalu Narodowego Banku Polskiego wynika, że 88% spośród 115 zapytanych ekonomistów uważa, że do końca roku inflacja w Polsce spadnie poniżej 10%. 77% z nich jest zdania, że nastąpi to we wrześniu albo w czwartym kwartale. Miesiąc temu podobnego zdania było 60% badanych. Dolar dziś rano kosztuje 4,12 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,54, a kurs funta brytyjskiego to 5 zł i 16 groszy. Wtorek pochmurny z przelotnymi opadami deszczu, pogodnie tylko na północnym wschodzie. Na termometrach od 14 stopni na Lubelszczyźnie, 16 w Małopolsce i na Podkarpaciu, około 17-19 w centrum, do 23 na Suwalszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Pora na Trójkę. Mamy dzień dobrych rad. Ja jestem starszakiem i chciałam dać taką dobrą radę wszystkim starszakom, że w pewnym momencie warto odpuścić i nie dawać dobrych rad, a słuchać dobrych rad swoich dzieci i młodszych, bo one są na ogół w punkt i są bardzo trafione. Wzorem, jak należy udzielać rad, jest lalka. Kiedy to wuj Raczek mówił do pana Rzeckiego i radził mu, czy ma iść, czy ma zostać, jeśli chodzi o wojnę, powiedział tak, chcesz, mówię ci, to idź. A nie chcesz, mówię ci, zostań. Więc możemy w ten sposób udzielać wszystkim rad. Ale też możemy udzielać rad sami sobie. I o to też pytamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Erasmus in the Shadows. Until I'm Pomysłowość ludzi, ale także działanie na rzecz dobra wspólnego, to lubimy. Proszę Państwa, miejsce wypoczynku dla kaczek wybudowali mieszkańcy Warszawy. Mieszkańcy z inicjatywy pod nazwą Nie dla zabudowy Parku Brudnowskiego postanowili zainterweniować w sprawie zbiornika wodnego w jednym z parków w stolicy. Musieli to zrobić, by naprawić błędy, które zostały popełnione podczas projektowania zbiornika wodnego. Gdy wybudowano jakiś czas temu nową nieckę wodną, to zapomniano o zrobieniu wyjścia dla kaczek i wyspy wodnej, na której małe kaczuszki mogą odpocząć. No właśnie, i tu pojawia się problem, ponieważ te małe kaczuszki nie mogą cały czas pływać w wodzie, bo giną, marzną i też no, nie mają szansy być ogrzane przez kaczą mamę. 2-3 tygodnie temu urodziło się 6 kaczuszek, z których zostało już tylko 5. Kaczuszki nie mogły się wydostać z niecki i zostały w niej po prostu uwięzione. Dlatego też mieszkańcy pobliskiej okolicy postanowili wziąć sprawy w swoje ręce. Taka sąsiedzka wspaniała współpraca się nam rodzi. Każdy przyniósł co miał, paletę, styropian, trawę, rośliny oraz narzędzia. No i wspólnymi siłami wybudowano dwie wyspy, na których swobodnie odpoczywają teraz kaczki. Także piękna historia i piękna też współpraca prosto z Warszawy. A taka dobra, sąsiedzka też przy okazji Dnia Dobrych Rad, których sobie udzielamy, ale również można to w pewien sposób połączyć z tym metrażem i danymi Eurostatu, o których mówiliśmy. Ale myślę sobie, że kaczki teraz mogą powiedzieć śmiało, że sprawiedliwość jest po naszej stronie. We'll be right back. Co za hałas, co za szum. 17 minut do 8, pora na trójkę. Grupa amerykańskich psychoterapeutów klinicznych jest zgodna co do tego, że piosenki pewnej wykonawczyni poprawiają samopoczucie. I tak się zastanawiamy, proszę państwa, już od godziny 6, my na razie we dwóch, czy to jest kolejna strategia Amerykanów na to, żeby jeszcze lepiej i w większej liczbie sprzedać nagrania. Czyli taka strategia marketingowa, tak? Żeby napędzić jeszcze więcej. Rzeczywiście może się za tym coś kryć, a mianowicie to, że kiedy posłuchamy sobie muzyki tej wykonawczyni, to robi nam się przyjemniej na sercu. Myślimy sobie może nawet, że ktoś inny ma gorzej. I metraż nawet nie uwiera to, że żyjemy w zatłoczonych mieszkaniach, prawda? Od razu wszystkie problemy przestają istnieć. Ta refleksja, do niej także państwa zaprosimy po godzinie 8, to na pewno, bo sprawą zajął się też nasz reporter. Posłuchamy sobie utworów i sprawdzimy na własnej skórze, czy to działa. Ale jeśli jesteście państwo w gorącej wodzie kompanii, to można zajrzeć na fanpage trójki i tam jest no właściwie wszystko jak na tacy podane. I też przy okazji można napisać no swoje propozycje piosenek, które łagodzą obyczaje i które wprawiają w dobry nastrój. Tak, zdjęcie tej pani jest na facebook.com/trójka. Kwadrans pozostał do 8. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes nowhere. When you dance, dance, dance, feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the light. Yeah. I can't stop the No tak, artystka jest na razie tajemnicą, przynajmniej jeżeli chodzi o falę eteru. W internecie już nie. Ta, której muzyka sprawia, że wpadamy w dobry nastrój, zdaniem amerykańskich naukowców, ale myślę, że do tej listy można też Justina Timberlake'a spokojnie dopisać. Tak? Ja bym dopisał. No dobrze. Proszę Państwa, na chwilę zmiana. Teraz nasz felieton z łańską fantazją. Pan Tałyk opowie Państwu o ułanach. Cofniemy się o 108 lat wstecz. No, w zasadzie nie można się cofnąć inaczej niż wstecz. Czyli do 13 czerwca 1915 roku. Pan Tałyk. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzisiaj rocznica szarży pod Rokitną z 13 czerwca 1915 roku. A zatem będzie o naszych ułanach i ułańskich czapkach, drodzy Państwo. Powszechnie przyjęło się bowiem mówić na ułańskie nakrycie głowy czako. Ułańskie czako. Słyszałem to określenie wielokrotnie, a jest to, uwaga, błąd. Samo słowo czako pochodzi z węgierskiego, było używane w obcych armiach, a oznaczało czapkę wojskową, wysoką, będącą takim ściętym stożkiem. Nic to nie ma wspólnego z czapkami naszych ułanów czy szwoleżerów z okresu księstwa warszawskiego, które przecież miały u góry takie sterczące na cztery strony rogi. Stąd powstała potem nazwa rogatywka właśnie od tego typu czapki. A zatem inni żołnierze miewali czako, ale ułani to nie czako. To czapka. W szarży pod Rokitną, w której Polacy zostali wysłani przez Austriaków na pewną śmierć, bo mieli atakować cztery linie rowów, okopów strzeleckich rosyjskich, a po ciężkich stratach i ataku jednym szwadronem zwyciężyli, nasi ułani nie pędzili do ataku w takich ozdobnych czapkach, w tych czapkach ułańskich, o których zresztą jeszcze zaraz powiem, lecz w furażerkach. Ale te czapki mieli, a jakże. Mieli je także słynni beliniacy, czyli ułani Beliny Prażmowskiego. Jak się zobaczy te kawalerie sprzed ponad 100 lat, to widać, drodzy Państwo, że mają oni na głowach czapki jakby archaiczne, stare, jakby wyjęte z poprzedniej epoki. I tak właśnie było. W dobie legionów, w czasie I wojny światowej i walk o niepodległość, zastosowano bowiem wzór czapki ułańskiej z okresu księstwa warszawskiego. Świadomie. Chodziło o nawiązanie tradycją do czynu bojowego szwoleżerów spod Somosiery. Polska po ponad wieku nieistnienia znowu wracała do walki o wolność, a czapka miała łączyć symbolem z pokoleniem dziadów i pradziadów. Pod Somosierą dali radę i pod Rokitną. A czapki polskich ułanów notabene w czasie kampanii 1812 roku chodziły wśród Francuzów za wysokie kwoty. Bowiem gdy ktoś miał taką czapkę na głowie, podobnie jak kurtkę naszego szwoleżera, była gwarancja, że Rosjanin nie będzie szukał z takim kimś zwady. Tak się wówczas bano polskich ułanów i ułańskiej czapki, a nie czaka, drodzy Państwo. Oh,